Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit 1995 van Lighthouse Family. Ocean Drive was dat. En daarvoor Will to Power met Baby, I Love Your Way. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, is de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg, het IPO, het samenwerkingsverband van de 12 provincies. Herman de Bruin praat met hem. Meneer Smit, welkom. Goedendag. Gefeliciteerd met uw benoeming. Ja, dankjewel. Blij mee? Ja, het is wel een flinke klus die op een bord komt, maar het is mooi om te doen. Ja. En het past ook wel een beetje bij de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan als commissaris. Ja, u bent in Zuid-Holland commissaris. Dat is de grootste provincie van Nederland. En nu bent u de baas over alle provincies, om het zomaar even te zeggen. Ja. Nou, de baas is altijd een beetje link om dat zo uit te spreken. Ja. Maar ik mag het boegbeeld zijn en ik ben de voorzitter van de Vereniging van de Gezamenlijke Provincies. Eigenlijk een beetje de Jan van Zanen van de provincies. Hè? Jan van Zanen, de burgemeester van Haag, is de voorzitter van de VNG, ja. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En ik ben dan de voorzitter van de Vereniging van de provincies. Ja. Provincies liggen altijd wat verder weg, begrijp ik altijd, dan de gemeenten. Daar hebben de mensen meer mee dan met de provincie. Gaat u dat een beetje bijstellen of is dat niet te doen? Zegt u, nou, het is zoals het is. Voor een deel is het ook zoals het is. Hè, maar dat betekent niet dat je niet actief kunt zijn in vertellen wat de provincie doet. Maar het is ook wel logisch dat de provincie wat meer op afstand van de burger staat. Ik vergelijk het wel eens met het volgende. Een burgemeester runt als het ware een detailhandelszaak. Die krijgt klanten in zijn winkel, dat zijn de burgers zelf. Ja. Maar de provincie is meer een groothandel. En die zorgt gewoon dat die detailhandel goed bevoorraad wordt. Dus je staat ook wat meer op afstand van de directe klant. Ja. Ja. Maar als je dan uitlegt, ik heb het net aan schoolkinderen gedaan, wat die provincies allemaal doen. Ja, die zorgen voor de infrastructuur. Die plannen waar wel en geen bedrijventerreinen kunnen komen. Die zorgen dat er groen onderhouden wordt in de provincie. Dat er ook recreatieruimte is. Dus kortom, die zorgen voor een goede ordening van de openbare orde. Van openbare ruimte in de provincie. Zorgen ook voor het openbaar vervoer buiten de grote steden. Dus die doen heel veel voorwaarden scheppend werk om te zorgen dat burgers in die provincie goed van A naar B kunnen en in een mooie omgeving kunnen wonen. Ja, en daar hebben die burgers ook van alles mee te maken. Dus die provincie is eigenlijk weer heel belangrijk. U bent een opvolger van een vorige commissaris van de Koning. Ja. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar gaat u dingen veranderen? Nou, kijk, mijn voorganger, overigens ben ik ook weer een voorganger van mijn opvolger. Laten we zijn allemaal voorbijgangers. Ja. Mijn collega uit Limburg is vroegtijdig vertrokken vanwege politieke ontwikkelingen in Limburg. Ja, dat is jammer. Yeah. Dat vind ik ook een trieste zaak. En, nou, ik heb nog niet meteen het idee dat ik dingen volstrekt anders ga doen. Maar wel zal ik proberen op mijn manier, wat ik heb gezegd, een beetje kleur op de wangen van het IPO te brengen. En ook met name in deze tijd waar het gaat om een informatieperiode van een nieuw kabinet. Yeah. Ja. Samen met de vertegenwoordigers van de waterschappen en de Nederlandse gemeente ook een gezamenlijke inzet doen voor het provinciale en andere belang. Ja, ja. Ja, hebt u uw vragen en eisen al neergelegd bij de formateur? Nou, er is nog net voor mijn komst is er een mooi groen herstelplan opgesteld. Okay. Samen met de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En dus de tijdelijk voorzitter, mijn Zeeuwse collega, is samen met een aantal andere mensen uit het middenbestuur en het lokale bestuur op bezoek geweest bij mevrouw Hamer om ook hierover te praten. Hoe lang bent u benoemd geworden? Op zich gaat het altijd per zeg maar de zittingsduur van de provinciale staat, dus per 4 jaar, maar het is nu de helft voorbij. Het heeft me wel gevraagd van hoor. We hopen wel dat je wat langer beschikbaar bent. Ja, ja. Ik ga ervan uit dat ook het geval is. Ja. Voorlopig ben ik ook nog niet klaar in Zuid-Holland. Nee, Zuid-Holland blijft natuurlijk ook gewoon een belangrijke provincie voor u. Maar zeker voor heel Nederland, wat u gezegd hebt, dat is ook belangrijk. Als mensen wat meer willen weten over dat IPO, kunnen ze daar naar een website of moeten ze dan gewoon bij de provincie zelf zijn? Nee, er is een website, www.ipo.nl. Dat zal, ja. IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. En dat is dus de vereniging van de 12 provinciën. En, ja. Maar er is een mooie website van. Ja, en die gaat zorgen dat de burger ook weer allerlei dingen kan doen in zijn leven die belangrijk zijn. Woningbouw bijvoorbeeld, hè? Ook zoiets, denk ik? Nou ja, er ligt een enorme opgave. Ja. Even op schakel naar Zuid-Holland. Ja, er ligt een enorme woningbouwopgave, trouwens in heel Nederland, maar zeker in Zuid-Holland. Ja, daar speelt de provincie ook een belangrijke rol in. Ja. Ja. En het blijft belangrijk dat die provincies met elkaar samenwerken, ondanks dat ze ook eigen belangen hebben natuurlijk. Zeker. Ja. En daar gaat u in ieder geval voor zorgen de komende jaren als commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van het IPO. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En ik wens u veel succes met uw nieuwe baan. Un regard, une étreinte. larme qui coule doucement sur sa joue. La douceur de ses lèvres. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Standing underneath the sky with nothing of my own. Lekker relaxed van Gabriel Aplin, Coming Home hoorde je. En daarvoor uit Frankrijk Max Berlin en Elle et moi. Zometeen, wat groeit en bloeit in de maand juni? Maar eerst is hier de nieuwe van Crowded House. Hey. zeg de nieuwe van Crowded House, dan bedoel ik het nieuwe album van Crowded House. Dreamers Are Waiting heet het. Je hoorde Bad Times Good. Ons volgende onderwerp. In de maand juni, ook wel de zomermaand genoemd, staat er veel in bloei. Wat zo allemaal hoor je van Herman de Bruin. In de studie heb ik als gast Lisa Wassenaar. Ze is boswachter bij Staatsbosbeheer in het gebied rondom Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam. Lisa, welkom. Bedankt. Groter het gebied. Ik zei Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, maar ook Balijbos. Zeker. De rondom Delft hoort erbij. We hebben bijna 3000 hectare in beheer. En alles van Vlaardingen tot aan Pijnakenooddorp. De maand juni zouden we even belichten. Maand juni, lange maand natuurlijk. Ja, en de zomer gaat lang van zomer. Start. Ja, zeker. Ja. Is dat bijzonder voor je? Nou, voor mij natuurlijk wel. Ik hou van de zomer. Ik hou van warme temperaturen. En de zomer brengt ook weer hele mooie, mooie gezichten met zich mee. Ga een keer, als er flink wat wisseling in temperatuur is, dus van warm naar koud, van warm naar koud, sta een keer extra vroeg op. Ga de polder in met de camera en je zult versteld zijn van wat voor mooie plaatjes er zijn. Een oranje tip bij Pinksterbloemen had jij neergezet. Wat is die oranje tip? Klopt, in de maand mei zie je de eerste vlinders al verschijnen. Het koolwitje en het oranje tipje. Mm-hmm. Het oranje tipje houdt van de pinksterbloem. Dus zodra die begint te bloeien, zal je ook het oranje tipje gaan zien. Ja. En dat is een witte vlindertje met aan de buitenkant van de vleugeltjes oranje. Dus okay. Het spreekt voor zich de naam. Heel opvallend dus eigenlijk ook. Het is heel opvallend, ja. Alleen hij is super lastig om te fotograferen, omdat hij altijd maar heen en weer blijft hoppen. Dat is dus een geduldwerk. Zeker. Ik heb er achteraan gelopen, geprobeerd om een foto te maken. Ja, het is me niet gelukt. Ik heb een filmpje gemaakt. Nou ja, die komt nog vaker genoeg in het bos om het toch wel te laten zeker. Lukken. Zeker. We wachten volgend jaar weer af. Ja. Dan had je ook nog voor de maand juni een tip over fotografie, begrijp ik. In de maand juni kan je heel mooie foto's maken vroeg in de ochtend. Wanneer veel temperatuurwisselingen zijn en dus mist boven de polder hangt. Mm-hmm. Ga er lekker vroeg op uit. Vergeet niet, blijf op de paden. En maak vanaf de paden gewoon prachtige plaatjes. Ook zonder fototoestel kan je heerlijk genieten van de schone lucht. De merels die al beginnen met zingen. En verder gewoon de stilte van de natuur. Ja, en hoe vroeg moet je dan zijn in juni, rond 5, 6 uur? Ja, zodra het begint te schemeren, dus dat is heel vroeg. Ja, dat kan, ik denk dat al tussen 4 en 5 misschien. Ja, dat wordt steeds vroeger, hè? Tot absoluut. 21 juni en dan gaan we weer terug. Ja. Maar een mooie maand om erop uit te trekken. Maar wel met alle regels die er zijn, hè? Zeker. Blijf op de paden. Ook in juni broeden vogels nog. Zijn de insecten bezig met paren en staat de natuur in volle bloei. Dat is ook zichtbaar door vooral alle vlinders die eigenlijk in juni beginnen op te poppen. Mm-hmm. In mei zie je dus al het oranje tipje en het koolwitje. En in juni komen er eigenlijk steeds meer vlinders bij. Het citroentje, het mooie gele vlindertje komt voorbij fladderen. Ja. Maar ook de dagpauwoog. Okay. Zo'n prachtige rode vlinder met van die stippen op de bovenvleugels. Zie je veel in de buurt van brandnetel. Ja. Gaat het goed met de vlinders? Het heeft ups en downs. Het ene jaar gaat het goed, het andere jaar gaat het wat minder. En volgens mij lijkt het nu wel weer te stabiliseren. En als mensen de Vlinderstichting laat altijd per jaar de vlinders stellen. Dat is een maand later nog, hè, geloof ik. Klopt, in juli. Ja, dat is van 3 tot 25 juli. Kan je dus meedoen met de tuintelling van de Vlinderstichting. Ja. En de website van is vlinderstichting.nl. En die gegevens gebruiken ze dus om te kijken hoe het ook met de populatie vlinders ervoor staat. Ja, dat is wel even belangrijk om te melden. Want dan denk je mensen, ja, ik kan maar gaan tellen. Maar wat heeft dat nou voor zin? Maar dat is dus waar het voor bedoeld is. Zeker. En daarnaast is het ook heel leuk. Want als je even in de tuin gaat kijken wat voor vlinders er in jouw tuin komen, kan je straks ook in natuurgebieden herkennen. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook nog zo. En wie vindt het nou niet leuk om even te pochen met je kennis? Ja, ik kan er niks tegen inbrengen. Je hebt volkomen gelijk. Insecten, vlinders, alles leeft in juni natuurlijk helemaal ten volle. En de mensen kunnen dat allemaal bekijken als ze dat willen op de goede manier. Zeg ik nog maar een keer. Welke gebieden heb je allemaal? Want je hebt een speciale website daarvoor, hè? Zeker. Op www.staatsbosbeheer.nl en dan zoeken op het gebied Midden-Delfland is informatie te vinden over alle gebieden in de buurt van Vlaardingen en Schiedam. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook nog het Balijbos en het Bieslandse Bos. En dat ligt nabij Zoetermeer en Delft, Pijnakenooddorp. Ja. Dus we hebben een aantal verschillende gebieden. Allemaal rondom de grote steden,

I'll always know you're near to bring the sun out, to warm my life up, to make my love grow every day. You bring the stars out to light the night up, to make the darkness go away, to make the darkness go away. Achtereenvolgens waren dat Hans de Boy en Een Vrouw Zoals Jij en Randy Crawford en You Bring the Sun Out. En over zonnetje in huis gesproken, de wereld kan meer optimisten gebruiken. Dat straks, na Mark Cohn. Clouds moving from off the horizon. It feels like nighttime in the middle of the day. And I don't know why, but it's still so surprising how a love grows stronger, or it just fades away, fades away. 'Cause you look older today. I think I know the reason. We might wash all our tears away, but you got to bundle up, baby, for the rainy season. I hear you breathing heavy on the telephone tonight. I can feel the air as thick as thieves. Sometimes just I wanna tell you we'll be alright. At least that's what some part of me believes. I still believe in us, baby. 'Cause you look older today than I've ever seen yet. I think I know the reason. We might wash all our tears away, but you got to bundle up, bundle up, bundle up for the rainy season. Yeah, baby, baby, bundle up. Bundle up. Listen. Thank you. bark me, baby. You go slipping on the leaf, walking in the rainy season. You go slipping on the leaf, walking in the rainy season. Come on, child. Walking in the rainy season. That's walking in the rainy season. Perfect Love van Mark Cohn was dat. Ons derde onderwerp. The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen. Herman de Bruin praat met mede-initiatiefnemer en hoofdredacteur Brian de Mello. Ik heb een optimistische gast in de studio volgens mij. Helemaal correct. Brian, welkom overigens. Dank je wel. Altijd optimistisch geweest? Nou, het zit wel een beetje in mijn karakter, ja. Ja, ja. Dat kan ik niet ontkennen. En niet de Nederlandse natuur van klagen, klagen, klagen. Nou, ik zou je vertellen, ik heb ooit gewerkt voor een bedrijf en daar heb ik de klachtenafdeling opgezet. Dus als iemand dus iets weet van klachten, dan ben ik het wel, ja. Maar dat wil niet zeggen, de klachten die weggewerkt worden, dat mensen daar optimistisch over kunnen zijn, toch? Nou, juist. Ja, ja, dat zei ik toen ook al. Een klant bij wie je een klacht oplost, die is alleen maar nog blijer en nog meer fan van je. Ja. Dus dat zit wel in mijn natuur inderdaad. Ja. Ja. Maar je probeert ook altijd de optimistische kant van de zaak, de zonnige kant van de zaak te zien. Ja, als het even kan wel. Ja, sommige dingen zijn per definitie moeilijk om positief te bekijken. Dus er is ook wel plek voor verdriet of voor rouw of voor andere soorten van bezinning die wat minder positief zijn. Ja. Maar per saldo denk ik dat het moet... Optimistisch. Ja. En dan ook nog, zie je staan, de Optimist Movement. Dat heeft ook met een beweging te maken. Ja, wij dachten het is tijd voor actie, actie, harde actie. Goeie oude kreet. Nou, dat is ontstaan eigenlijk uit de gedachte van, zeker in de lockdowns waar we in zaten en zitten. Juist het laatste jaar dus. Ja, van hoe kunnen we mensen toch in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk. Uit die luie stoel en ga eens iets doen voor de wereld. Waar je zelf ook een beter gevoel van krijgt. Mm-hmm. En daar is de movement op gebaseerd. Eigenlijk de basis is eigenlijk positieve journalistiek willen brengen. Maar... Nou kom ik een stuk tegen van je, dat gaat over planten. Kunststofplanten. Ja. Hoe verhoudt zich dat met positief zijn? Nou, we kregen een verzoek van iemand die zei van, joh, ik zit in plastic planten en er wordt een beetje lacherig over gedaan, soms. Kan het ook een keer positief worden belicht? En toen hebben wij over nagedacht. Ja, dat kan eigenlijk wel. Ja. Bijvoorbeeld door het wetenschappelijke feit dat mensen die groen zien een beter humeur krijgen. En zich ook gezonder gaan voelen. Ja. Maar als ik een groene plant zie die van plastic is, krijg ik daar ook een beter humeur van? Of word ik dan bedot? Puur de kleur en de vorm geven in jouw hoofd al een signaal van, hey, hier is iets positiefs bezig. Oké, dat is bewezen. Ja. Ja, dus dat betekent dat eigenlijk planten van plastic, van kunststof of hoe het ook heten mag, dat die toch ook wel een positieve waarde hebben. Ja, en ze zijn tegenwoordig niet meer van echt onderscheiden bijna. Dus, nee, dat is waar. Ik zie ook wel zo'n planten, dan moet ik ook even voelen. Ja. of het nou echt is of niet. Niet in bijten, ja, alleen voelen. Ja, voelen, ja. Ja, en dan staat hij in een donker hoekje. Denk, hoe kan dat nou toch? Oh, zou het niet echt zijn? Ja, zo krijg nou, die donker hoekjes inderdaad, ja. Mensen die geen tijd hebben of geen zin om een plant te verzorgen. Of op kantoor bijvoorbeeld, ziekenhuizen. Die te druk zijn met patiënten verzorgen. Ja. Dat is een uitkomst. Maar dat draai je dan positief? Ja, nou ja, draaien. Dat leg je positief uit. We kijken op een leuke manier naar hoe het anders kan. Ja. Ja, en dat is allemaal in het blad De Optimist? Dat vind je terug in het blad De Optimist. Het accent ligt inderdaad op oplossingen. En kijken wat nou wel kan in plaats van wat niet kan. Mm-hmm. Het bekende halfvolle glas natuurlijk, wat vaker wordt aangehaald. Ja. Maar de uitdaging is om ook het glas tot je te nemen en een slok te nemen, denk ik. En ook naarmate het glas leger wordt, het toch positief te blijven beschouwen. Maar De Optimist, Engels? Engels, het is toch niet in het Engels geschreven? Nee, het is een Nederlands blad, puur Nederlands. Ja, die optimist is een stukje erfenis uit het verleden. Dat onze eigenaar of oprichter ooit naar Amerika vertrok. Als mensen meer willen weten over die optimist, of het willen bestellen, of op de bepaalde manier die jij zei in huis willen hebben. Ja. Hoeveel keer krijgen ze het dan in huis? 6 keer per jaar krijg je het tijdschrift thuis. We hebben ook nog een nieuwsbrief. Die gaat elke vrijdag via de mail. Die wordt verstuurd. En daar kan je gratis op abonneren. Dus mensen die zeggen van, nou, het blad is met 1 stap te veel. Yeah. Worden in ieder geval gratis abonnee van de nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dat is ook op de website kan je daarvoor inschrijven. Ga naar www.theoptimist.nl. Optimisme is een positief virus, zeg ik altijd maar. Mag verspreiden. Nou, in deze tijd komt dat wel mooi uit. Dacht ik ook. Dat is ook zo. Brian de Mello, ik zou het niet mooier kunnen zeggen. Dank voor het gesprek over de optimist. En heel veel succes met alles wat je doet. En optimistisch blijven is daar belangrijk in. Say